بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل دام مكي سورة نزولا ملسم ده فضا سورة كافرون اور ترتیبان یو سر پینزه ده فضا سورة ده همتنا عربت و سورة مخ سران مخ سورة ده بات فرسو نخ بیان تیچه عیب بلا گئی و اشاره بکئی مدی سورة کی وئی که عیب نا علاوہ تش دانا بلکه مرکز بلا روا نہیں پر یو مثال پیش گئی داب راہا یو جو عربت سرانا دویم عربت مخی طورت کی تخویب اخرائی باطل فرس تبیان شد بدی طورت کی تخویب دنیاوی باطل فرس تولا دیو جنو اور بطیر آر درم اور مخی طورت کی باطل فرس تو بغض دار پرس تر بیان شد دی طورت کی تسلی مبالغ را ورکی چیده بیالا تباکم دا دشمنان دیو جنو اور بطیر آر امتیادات دا صورت طورت ممتاز دا بواقع دا صحاب پیل بانے دا نبی اسلام دا فیدائش نا پاندو طرف مخ کی غالبان شده دا واقعا دویم امتیاز صورت ممتاز دفاع نمبر تین بانی وارد الحرم تیر احمابیر ترمی بحجار نمیر سجیر مقصد صورت و دی صورت که دباس فرس تو بلا نخبیا نی آنچه اغا اشاری او رس تو پشی آرون که خبر پریدن مرکز مراکز بلا ختمی بری بانی واقع دا بطور مثال بینید ابراها چه ابراها او قتل چې خلق بیت الله لذي هغه عیسائی عیسان همیشه له فارغ مسلمانانو دشمنان دي ښه دور يهوديان نه دشمنان پر مسلمان دا ته نوٹ کوي تاسو سورۃ الاسلام خلاف عیسایان نه دور ګو يهوديان نه دي ښه خود عیسایان نه يهوديان مثال د قاریانو دي عیسایان مثال د مودیانو دي تاسو یې کوي لکه قاریان چې په هغه قاریان په په امام په دغه باندې والي په تراو باندې انو مولا د پیپلو یو دای نه راو کړ لکه ک مولا د په امامته روي د امامت باندې جائز نه ک قاری چر د ختم کې پیسي واغه سي وېدا نه جائز دي او ک امام اخلي جائز دي د کرنګي يهود له کمزوري غيبانان نو هغه په نچري دغه مرامیان دي نمبرونه رامي سازشان ډیر زیات دي وایي ک دور طاقت دي چې مسلمان له مخې لاره شي نای مخل را غلی چرتا گی همیشه دا پاردمانگا جنگون شیوی دی نو دی دا گو سرشی ایسان و سران که پا پلسطین کی شیوی دی که پا اندولس کی شیوی دی دا منگو همیشه جنگ دی سر دی منگ نا ملکم دیده که یهودیان نو وقت پاکستان هندوستان منگ نم دا گا ایسان و بستو دا که ایسایی بادشاو ابراها دا پیامن که بادشاو دا چو قتل کی بیت اللہ تا خلق دی اور تک پیسیم لگئی پیسی دای دیر تجارت با پا دی باند بیت اللہ مکی وارو نو دو تا پا داگه که کور جوڑتا دا بیت اللہ پا شکل بانی با سنعا کی دی امن چه کمدارو خلافا ما لیده لیا کور اگه او سو بشتی انیس سو اٹسی پوریو دکه 1987 که دتلو ما یو دن ابی 1988 که لارو ما نو ما ده چه تلو ماغی موزم کرو بلکل ده خاناکای پشان ده ده خودین لکتانگ ده دیده به اوگست تنگ تقریبا او اگه بانده سی برا پیدا بودو که خودو گمبت خونه که ده خو امار ده کر بیت الله ای بان لکده بودو گمبت خونه ده او اگه ده تورو خفتوی جور کرده ده ده تورو گتو نه او داتی ده گتی ده گول داتی اماری کری تو وچ پرنده امار ده بیت الله ده گتی جی دی که کتا پرداشته کنه اگه داتی اماری ده گول ده کدی تختی پشان ده او داتې جوختې په یو بلیخي دي پای کې سیمنٹ نه ښکاري چې دا څه چل کړی دا تیخي چې کې ستنو نشته په درس کې اته کتوره ګټه ده دا تی ګټه تور نه کړی ده دا کته کتوره واشه اما تاب د باقاعده تا دا غو جوړ کوم او چې دینه بعد ته تاسو ته دلته تواب کوي یو غیرتی عربیو چرته کې د ابراهیم اسلام دی هغه لاړ اول په غول وکړو ابراهیم چې خبر دا غو هو اگر قسم و غور چیزو بدهی در بیت الله غورتو ما ازال تا راروان شد اتیان راروان کردن در بلا پوج راروان کن پلا را چه کم خلق بود مقابلی تا پازدق بی ختمو دا ابازی بگوی با طبیبی دا من سنو باشه راروان در راروان ده در کم دایی که چه وادي محصر وته د کومه چې مسلمانان کاني راغلي ته شیطان ویشتو د فار د کدار تر د غزا کې اتیان کېنول او د عربیان د مکی ور او خان او ګړي ونیول چې کومه هغه خطر دی غزا کې ابیا وی چې کسو آزادول غوړی د راځي شي خلک براتله مينت به کوته به تل مقابله ونه کوي نه جتا تر بوڅو مقابله کوي به خدان د بوده د خپل ګړانه پر خاطر بوته د نبی اسلام د نیکو د ابو مطلب سره دوه تو خانې مونږ ودا چې اگر کنه د نبی اسلام نیکو ډیر په روبه سره دا براو ته چت پاتې ده د تخ نه راکوشو د مخ ته راغی او تر ګړه پړو بادشاہ او هغه خدا غره محکوم یو کسبی اگر راغې اگر ور په ځان ته پتاخ کې نو جیسن راغلی هغه ته د ما خو خان یو هو په د ما خو تا نه ډیر تمه د ما خو ته ډیر فوق شي ما ته وای چې د بیت الله مروانو ته ور د قسم دې ما مروانو کتا وی له وین ما مروانو تا ور ډیر سوس په خبرو کړه واغ له خان دې ده هغه ته وای هغه ته وای چې انا رب الابل د دو خان مالک وان للبيت ربا د بیت الله خپل مالک شته هغه پوهه ته پوه دی او ته معنی نشي بچ کول دا نه چې کې خو دا هغه ته د ډیره دیبه خبر کړه چې زه خود خوانو مالکم داخل راغلم او اخر بیت الله مالک شته هغه موږ نشو بچ کولې هغه پوهه ته پوه شو چې سار چې د اتیان پاتې نو چې اتیان پاتې نه نه پاتې د تر یو غټ راتیو ټونه هغه ته محمود وي نشریانو ته دی وی وی دا د تری جامې چې د جهنميان نه خدا ادا د یزید د لخر د تری جامې وی نغه ته وی ی خان کبیر ورته کما بو دغه راغلو کنه نو یغې کې هغه مشر دغه جو محمود محمود محمود محمود په نوم باندې وځه د چې د بل ته بل ته وای نه به خامره در پسی وای چې ته بل سپکه خامغه ودان بس پکه نو کته زم پلار عزت بندو چې ته د خپل پلار سپکه نه باندې خامغه د پلار بیزتی کوي واشه هغه محمود چې هغه بالکل نه پاتې دی هغه په پنیدو باندې هغه نه پاتې اور یو ته بل کنه پاتې چې مخ ویلې من ته کنه پابتې نه دی کې نه پدی کې لګیا دی او سمادر غاړې مرغې را دي وړي وړي او دا پنجو کې دوه کړي په پنجو کې په مخ کې ابه را پرې خود نو دې سر نه چې وته په کونه په تیوته او د اتینه بم خطه و د اسنه بم خطه و اشی به اور او ابراهیم چو قتل ابراهیم مخکړه یمن ترته نو په لار چې نو کله لاس نه وردی کله بل لاس وردی نخپت وردی نو دا مولې پاتې اگر اخلاص بلار من مردار شه نو په دې کې یو چل یو خبره ته کوي چې ته د الله د دین بیان کوم مضبوطی اترا کله ابراهیم ونه اتیان او ادوال در باندې راشي کنن ته د الله په دین کله کوته الله وسا مدد کوي په مرغان وې کوي په سبې کوي ان شاء الله تیریګه ما ته کله بیان کوه ابا کی الله وسا مدد کوي الم تر کې په دې کې هغه دوی منه خدا چې باطل پرو د وسا مرکز ختمه یو نه بیان جو چې تا په دې برستو خبرې کوي اشاره وکړي او دوی منه خچ استا مرکز ورونه الم تر کې په تنه ګورې ترنګ کار کړو راسته اتیان والا سره الم جاجل خیرم اینه یو ګرځول تدبیر دی فی تدبیر په تبای کې ورتل عالم تیر ابابیل اراویل ګل په دی باندې مار باندې ډلې ډلې ابابیل دلو ته وي ابابیل چې ما تو تکر کو ته نه وای دا مرغې وې د چنچړې نه غټې وې د کونتر په عمرې نه دای لګې وړې وې ترمیم وشتل به دی به هزار کمن سي جیل په کانو لټی کرو کانه ولې ټیکری ټیکره هغه ته چې پور کې خټه پور کې په خښه ته کان ټیکره وکی ځکه په کوم شی چې پور باندې پوښې کې ور وسته دي دا غي زخم زر نه راځي هغه شپه زیات دي ودا شی وشتل چې ساده دل ډیر او دا خمه کولا کوتو فجانا ما نو ګر دو دی الله کاس په ما کول فشاد وړو وخو خړل شو واخه چې خړل شي هغه وګورئ اې د سټي جوړې ده دا که سټو ښه بي ترته او ختم شو تباشو.